أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, birlikte Ahzab suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 48. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum 48. ayeti kerimesinden itibaren becerebilirsek surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. وَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Ey peygamberim, sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Küfrünü açıkça ortaya koymuş, tercihini net bir biçimde yapmış kafirlere ve kalben kafir olup da bir maske ile küfürlerini gizleyen, dışarıdan Müslüman görünerek Allah'ı, peygamberi ve Müslümanları aldatmaya çalışan münafıklara itaat etme. وَدَعْ اَذَاهُمْ Onlardan gelebilecek eziyetlere de dikkat etme, kale alma, geçiver onlardan. Ve tevekkel alallah, Allah'a tevekkül et, Allah'a güven, Allah'a dayan. Ve kefa billahi vekile, kefil olarak, vekil olarak Allah sana yeter. Onlara karşı, tüm düşmanlarına karşı, tüm insanlara karşı Rabbin sana yeter ey peygamberim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, İza nekahtumul mu'minati, mü'mine hanımları nikahladığınız zaman, thümme tallaktumuhunne min qabli en temessuhunne, onlara dokunmadan, zifaf gerçekleşmeden, gerdeğe girmeden onları boşadığınız zaman, fema lekum aleyhinne min iddetin te'uddunaha, onlar üzerine sayacağınız bir iddet yoktur. Mü'mine hanımları nikahlayıp da zifaftan, gerdekten önce boşadığınız zaman onlar üzerine sayacağınız bir iddet yoktur. Normal evlenmiş bir kadın boşandığı zaman 3 tuhur müddeti iddet beklemek zorundadır. Lakin nikah kıyılmış ama zifaf gerçekleşmemiş kızlar hakkında belli bir iddet yoktur. Femetti'uhunne, böyle boşadığınız kızlara biraz dünyalık bir şeyler verip onların gönüllerini alın. Bunu da şöylece açıklayalım. Bakara suresinin beyanıyla eğer nikah kıyılmış ve nikah esnasında mehir belirlenmişse zifaftan önce boşanan kızlar mehirin yarısını hak ederler. Eğer nikah esnasında mehir kararlaştırılmamışsa o zaman işte herkes gücüne göre dünyalık bir şeyler vererek o kızcağızın gönlünü alsın. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَم۪يلًا ve güzel bir biçimde de onların yolunu açıverin, onları boşayıverin. Onlara zulmetmeye kalkışmayın, onları süründürmeye kalkışmayın. Çünkü siz evlenmeden önce onlar sizin din kardeşinizdi. Nikahla birlikte Allah onları size helal kıldı. Boşandığınız andan itibaren onlar sizin yine din kardeşleriniz. Öyleyse onlara zulmetmeye kalkışmayın. Şu kadar süre boşamayacağım, o da kimseyle evlenemesin gibi onlara zulmetmeye, İslam kardeşliğini zedelemeye kalkışmayın. Ya eyyühennebiyyü, ey peygamber! İnna ahlalna leke ezvaceke llati ateyte ucurahunne, ücretlerini verdiğin, mehirlerini verdiğin kadınları sana helal kıldık. Onlarla evlenebilirsin. وَمَا مَلَكَتْ يَم۪ينُكَ مِمَّا اَفَا اللّٰهُ عَلَيْكَ Allah'ın sana lütfettiği bir fey olarak, bir ganimet olarak Allah'ın sana lütfettiği cariyelerinle de ilişki kurman sana helaldir. وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّٰتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ Bir de seninle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmiş halalarıyın, dayılarıyın, teyzeleriyin, amcalarıyın kızlarını da istersen onları da sana helal kıldık. Onlarla da evlenebilirsin. وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً Yine mümine bir kadın in vehebet nefseha linnebiyyi eğer kendini peygambere arz etmişse ey Allah'ın Resulü bak beğenirsen ben sana varmak istiyorum ben mehir falan da istemiyorum diye bir kadın kendini peygamber efendimize arz etmişse in eraden nebiyyu en yestenkihaha eğer peygamber de onu nikahlamayı düşünmüşse o da peygambere helaldir. Halisaten leke min dunil mu'minin. Ama bu sadece sana mahsus bir ruhsattır. Diğer müminlerin böyle bir şeyden istifade etmeleri mümkün değildir. Bakın bir kadın kendisini peygamber aleyhisselama arz eder. Ey Allah'ın Resulü ben mehir falan istemiyorum. Eğer beni almak istersen ben sana varmak istiyorum diye peygambere kendisini arz eder. Peygamber aleyhisselam da onunla evlenmeyi düşünürse bu ruhsat sadece Peygamber Efendimiz içindir. Normal bir Müslüman kendisini böylece arz eden bir kadını mehirsiz alamaz. O mehirle almak zorundadır. Ama Allah'ın Resulü mehirsiz de alabilir. İşte halisaten leke bu sadece sana mahsus bir ruhsattır. Min dunil müminin müminler bundan istifade edemez ifadesini böyle anlıyoruz. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ف۪ي اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ Biz daha önce senin dışındaki mümin erkeklerin kadınlarla nasıl evlenmeleri gerektiğini, cariyeleriyle nasıl bir ilişki kurmaları gerektiğini daha önce sana anlattık ey peygamberim. Bu konuda bir zorluk çekmeyesiniz diye وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Zaten Allah müminlere karşı gafur ve rahimdir. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْو۪ي اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ Şimdi artık şu hanımlarından dilediklerini alabilirsin, dilediklerini de boşayabilirsin, onları bırakabilirsin. Bakın bir önceki bölümde Rabbimiz yetkiyi Peygamber Efendimizin hanımlarına bırakmıştı. Söyle onlara ey peygamberim eğer dünya ve dünyalıklar peşindelerse gelin güzellikle sizi boşayayım, mehirlerinizi vereyim. Yok Allah ve Resulünün hoşnutluğunu istiyorsanız bir de ahireti istiyorsanız sizi boşamayayım diye yetkiyi kadınlara devretmiştir Rabbimiz. Ve Peygamber Efendimizin hanımları da Allah ve Resulünü tercih ettiklerini söyleyerek boşanmak istemediklerini ortaya koymuşlar. Peygamber Efendimiz'i sevindirmişler deyip, şimdi de Rabbimiz yetkiyi Peygamber Efendimiz'e devretti. Şu hanımlarından dilediklerini boşayabilirsin, dilediklerini geri alabilirsin dedi. Ve Peygamber Efendimiz de bütün hanımlarını geri aldı. Böylece bu sefer de hanımlar sevindirildi. وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكَ Sırasını geriye bıraktıklarını öne alabilirsin. Tabii bizim toplumda böyle dörde kadar evli içimizde yiğit çok az olduğu için sırayı mırayı falan bilmiyoruz. Buraları geçiyoruz. Sırasını geriye bıraktıklarını öne alabilirsin. ذَلِكَ اَدْنَا اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ Böylece analarımızın da gözü aydın olsun, onlar da üzülmesinler ve senin onlara verdiğinle sevinsinler diye bu olay böylece güzellikle tatlıya bağlanmış oldu diyor Rabbimiz. Yani önce analarımız peygamberi tercih ettiklerini söyleyince peygamber sevindi, Şimdi de Peygamber aleyhisselam hayır hanımlarımın hepsi benim yanımda kalacak. Onların hiçbirisini bırakmıyorum deyince bu sefer de annelerimiz onore edildi. Annelerimiz sevindirildi. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum. Şunu unutmayın. Allah kalplerinizde olanları bilmektedir. Ve kanallahu alimen halima. Allah her şey bilen ve halimdir. Acele etmeyendir. Bağışlayandır. La yahillu leken nisa'u min ba'du. Bundan sonra artık hiçbir kadın sana helal değildir. Bakın bu ayeti kerime peygamberimizin evliliğini sınırlayan bir ayeti kerimedir. Ey peygamberim, bundan böyle artık sana hiçbir kadın helal değildir. Şu andaki mevcut hanımların dışında bir başka kadını alman artık mümkün değildir. وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. Bir kadının güzelliği hoşuna gitse de, fiziği hoşuna gitse de, mevcut hanımlarından birini boşayıp da onun yerine o kadını alma imkanın da bitmiştir. Artık sana o da helal değildir. اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَم۪ينُكَ. Ancak sağ elinin sahip olduğu cariyelerin bunun dışındadır. Onlardan her zaman istifade etme imkanın vardır. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَق۪يبًا. Unutmayın ki Allah her şeyi görüp gözetendir, her şeyi denetleyendir. Böylece sanki bu ayeti kerime Peygamber Efendimizin kahrını bitirmiş oldu. Kimileri diyorlar ki işte Peygamber aleyhisselam 9 tane kadınla evlenmiş, büyük nimetlere ulaşmış, büyük zevklerden tatmış. Öyle değil, büyük kahırlar çekti. Mesela kimi annelerimiz de 60 yaşında, 70 yaşında evlendi sevgili peygamberimiz. Sadece kahır çekti. Onun kocası bir savaşta şehit düşmüştü. Açıkta kalmasın diye Allah'ın Resulü onu nikahı altına aldı. Hanımlarından çok çekti peygamberimiz. Sanki bu ayeti kerime peygamberimizin kahrını bitiren bir ayeti kerime. Zevklerine sınır getiren değil, kahrını, sorumluluğunu bitiren bir ayeti kerime. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tedhulu buyuten nebiyyi. Sakın ha peygamberin evlerine girmeyin. İlla en yu'zene lekum ila ta'amin gayra nazirine inahum. Bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evinin etrafında dolaşarak bir yemek beklentisi içinde olarak peygamberin evine girmeyin. Siz Peygamber aleyhisselam tarafından bir yemeğe davet edilmedikçe vakitli vakitsiz peygamberin evine girmeyin. İlla en yu'zene lekum ila ta'amin gayra nazirine inahu. Velakin iza du'itum. Lakin peygamber aleyhisselam tarafından davet edilmişseniz fedhulu, girin. Fe iza ta'imtum, yemeğinizi yiyince de fenteşiru, hemen dağılın. وَلَا مُسْتَئْنِس۪ينَ لِحَد۪يثٍ. Uzun uzun sözlere, konuşmalara dalmayın. Sohbete dalmayın. كَانَ يُؤْذِنْ نَب۪يَّ. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِنْ نَب۪يَّ. Sizin bu durumunuz gerçekten peygamberi çok üzüyor. فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ. O sizden haya ettiği için, utandığı için de size bir şey diyemiyor. Kalkın gidin diyemiyor. Ama وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ. Allah hakkı söylemekten asla utanmaz. Allah gerçeği gündeme getirmekten asla çekinmez. İşte bakın Rabbimiz bir olaya müdahale ediverdi. Peygamber aleyhisselam Zeynep anamızla evlenmiş, gerdeğe girecekti. Bir velime yemeği verdi. Sahabeden bir kısmını davet etti. Yemek yendi. Sonra sahabenin büyük bir kısmı dağıldı gitti evlerine. Ama bir kısmı otura gitmiş, yamuşu vermiş, bağdaş kurmuşlar, laf lafı aşmış, söz sözü aşmış, uzunca sohbete dalmışlar. Hazreti Enes Efendimiz diyor ki, Peygamber Efendimizin hizmetçisi, Allah'ın Resulü şöyle bir dolaşıyordu, geliyordu, bakıyordu, kalabalık oturuyor. Benimle birlikte ben de peşindeyim. Ayşe annemizin, öteki annelerimizin evlerine doğru gidiyor. Dönüp bakıyordu. Yine oturan insanlar vardı. Sıkıntıya düşmüştü sevgili peygamberimiz. Ya ne oturup duruyorsunuz? Yemeği yemişsiniz, içeceğinizi içmişsiniz. Kalkın gidin evlerinize. Adam gerdeğe girecek. Allah'ın Resulü annemiz de evlenmiş, Zeynep annemiz de gerdeğe girecek ama kalkıp gitmiyorlar. Allah diyor ki peygamber sizden utandığı için bir şey diyemiyor, kalkın gidin diyemiyor ama ben utanmam kimseden, haydi kalkın gidin. İşte o anda Rabbimiz ayetlerini indiriyor. Böylece hayatın tümüne müdahale etme imkanına, yetkisine sahip olan Rabbimiz burada da müdahale ediverdi. Bakın bu ayeti kerime bize şunu anlatır. Şu anda Peygamber aleyhisselam hayatta değil. Evlenmesi de söz konusu değil. Ama bu ayeti kerime kıyamete kadar Ahzab suresinde var olacağına göre bize şunu anlatıyor. Ümmetin yönetimiyle ilgilenen, ümmetin din işleriyle ilgilenen, eğitim işleriyle, çocuklarının eğitimiyle ilgilenen, ümmetin dininin tebliğiyle, davetiyle ilgilenen Müslümanların evine gittiğiniz zaman, dairesine gittiğiniz zaman uzun sözlere dalıp da onu meşgul etmeyin. Buna hakkınız yoktur. Hani kimi dairelerin kapısına yazarlar, adam yazmaya mecbur kalmış demek ki, ziyaretin hayırlısı kısa olanıdır. Yani uzun süre o tür yoğun Müslümanları meşgul etmeye hakkımız yoktur. Bir de bu ayeti kerime bize şunu anlatıyor. Davetsiz bir yemeğe asla gitmeyin. Bu ayeti kerime bir de bize bu gerçeği anlatıyor. Davetsiz bir yemeğe iştirak etmeyin. Bakın İmam-ı Buhari Efendimiz bize şöyle bir olayı anlatır. Sahabeden birisi sevgili peygamberimizi üç arkadaşıyla birlikte yemeğe davet etti. Peygamber Efendimiz üç arkadaşıyla birlikte giderken bir başka sahabe onlara takıldı. Oraya kadar gitti. Ev sahibi kapıyı açınca sevgili peygamberimiz selam verdi. Şu adam bize takıldı. İzin verirsen girsin, o da değilse dönsün gitsin dedi. O sahabe girebilir ya Resulallah dedi. O beşinci sahabe de içeriye girdi. Bakın izin istemek zorundayız. İmam Müslim Efendimiz de bize şu olayı nakleder. Sevgili peygamberimizin güzel yemek yapan İranlı bir komşusu vardı. O bir gün yemekler hazırladı. Peygamber Efendimiz'i davet etmeye geldi. Ey Allah'ın Resulü buyurun, sizi yemeğe davet ediyorum dedi. Allah'ın Resulü yanımdaki Ayşe de gelebilir mi, ona da izin var mı dedi. O Müslüman dedi ki hayır, ona izin yok ya Resulallah. Öyleyse ben de gelmiyorum dedi sevgili peygamberimiz. Adam gitti, tekrar geldi. Ya Resulallah buyurun, yemek hazır. Şu yanımdaki de gelebilir mi? Hayır, ona izin yok dedi. Öyleyse ben de gelmiyorum dedi. Üçüncü defa gelişinde ona da izin var deyince Allah'ın Resulü Ayşe annemizi aldı. Yürüyerek o sahabenin evine gittiler, yemeği yediler. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Bir Müslümanın yemeğine davet edildiğiniz zaman mutlaka gidin. Hatta davete icabet vaciptir denmiş. Çünkü Peygamber Efendimizin bir Müslümanın diğer Müslümanlar üzerinde altı hakkı vardır diye bir hadisi vardı ya. Aksırdığı zaman yerhamukallah desin. Davet ettiği zaman davetine icabet etsin. Ötekileri siz bildiniz. Bakın bir Müslüman davet etti mi onun davetine icabet etmemiz gerekir. Ama bir mazeretimiz varsa, uzaktan gelmiş bir misafirimiz varsa ya da hanımımız yanımızdaysa ya da işte damadımız, eniştemiz, kayınbiraderimiz varsa yanımızda, o konuda ev sahibinden izin almak zorundayız. Bu da gelebilir mi? Eğer o gelemez demişse ben de gelmiyorum demeye hakkımız var. Çünkü uzaktan gelmiş bir misafirimiz var. Onu bırakma imkanımız yoksa biz de gitmeyebiliriz. Ama o da gelsin demişse onu da götürebiliriz. İzin almak zorundayız. Bakın bu konuda hadis çok da bir tanesinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Davetsiz bir yemeğe iştirak eden kişi tufeylidir. Yani asalak birisidir. Bir başka hadiste de o hırsızdır diyor. Davetsiz bir yemeğe iştirak eden kişi hırsızdır diyor. Düğün yemeği yapılıyor şimdi, hurra bütün cemaat gidiyor. Ya adam belli sayıda insan davet etmiş, belli miktarda yemek hazırlamış, onu sıkıntıya sokmaya hakkınız yok ki. Davet edilmediğiniz bir yere gitmeyin. Siz davet edilmişseniz, yanınızda bir arkadaşınızı, bir tanıdığınızı götürmek zorunda kalmışsanız ev sahibinden İzin alın, İşte kıyamete kadar kitabımızın bu suresindeki bu ayet bize bir adab öğretiyor, bize bir usul öğretiyor. وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا Annelerinizden, peygamberin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman da فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Aman ha, bir perde arkasından isteyin. Bakın, sahabe-i kiram efendilerimize bir emir geliyor. Ey Müslümanlar, peygamberin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Yani haremlik selamlığa dikkat edin. Kime söyleniyor bu? Yeryüzünün en üstün sahabesine, yeryüzünün en üstün sahabe toplumuna söyleniyor. Peki kimdi onlar? Peygamberin hanımlarının çocukları. Bakın, çocukları annelerine karşı böyle davranmak zorundaysa, anneleri makamında olan peygamber hanımlarından bir şeyler isteyecekleri zaman bu kadar titiz davranmak zorundalarsa, bizler şu anda nikahımızın düştüğü kadınlarla, yabancı kadınlarla konuşmak zorunda kalmışsak ya da onlar bizimle konuşmak zorunda kalmışlarsa haremlik selamlığa dikkat etmek zorundayız. Onların iffetlerine, namuslarına dikkat etmek zorundayız. Bakın ayetin sonunda Allah diyor ki ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ Böyle davranmanız onların kalplerinin temiz kalması için de sizin kalplerinizin temiz kalması için de daha uygundur. Ey Müslümanlar, kalplerinizin temiz kalmasını istiyorsanız, diğer hanımların kalplerinin de temiz kalmasını istiyorsanız, dikkat edin haremlik selamlığa, perde arkasından isteyeceğinizi isteyin. وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ Bir de sizden hiçbirinize peygamberi üzmek asla yakışmaz. وَلَا اَنْ تَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدَ Ve yine sizden hiç kimseye ebediyen peygamber hanımlarıyla evlenmek caiz değildir. Çünkü bir kişinin, önceki dersimizde söyledim, öz annesiyle evlenmesi nasıl haramsa, peygamberin hanımları da bizim analarımızdır. Peygamber hanımlarıyla ebediyen evlenmeniz size asla caiz değildir. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا Bu gerçekten Allah katında büyük bir sorumluluktur, büyük bir vebaldir. Allahu alem, tefsir kitaplarında şu rivayet var. Yahudilerin lideri konumunda olan, reisi konumunda olan Abdullah bin Übey bin Selul alçağı bir lakırdıda bulunmuş. Muhammed aleyhisselam vefat edince ben Ayşe ile evleneceğim gibi bir lakırdıda bulunmuş. Allah'ın Resulü buna çok çok üzülmüş. Bakın Allah diyor ki, sizden hiç kimseye peygamberi üzmek yakışmaz. Zaten caiz değil de Ayşe annemiz böyle bir alçakla evlenir mi? Bakın burada bir tek cümle söyleyeyim. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ayşe annemiz ne zaman bir yemeğe davet edilmişse şunu şunu kaldırın, bunu benim sevgilim hayattayken tatmadı, ben asla onları tatmam derdi. Peygamberimizin hayatta yemediği yemeği onun vefatından sonra bile yemeyen bir kadın, onun üstüne başka gül koklar mı? Ama hain böyle bir lakırdıda bulunmuş. Bakın Allah diyor ki, اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, içinizde gizleseniz de, فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Allah onların tamamını bilmektedir. Bundan haberiniz olsun. لَا جُنَاهَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ Bakın bu ve benzeri ayetler, hicap ayetleri, perde arkası ayetleri nazil olunca gerek Peygamber Efendimizin hanımları, gerekse bu ayetlerin kendilerine hitap ettiğinin farkında olan müminlerin hanımları korktular. Dediler ki, peki kimlerin yanında rahat edebileceğiz, kimlerin yanında rahat oturabileceğiz diye korktular. Bakın Rabbimiz onlara şöylece seslendi. La cunaha aleyhinne, o kadınlar hakkında günah değildir. Fi abaihinne, babalarının yanında rahat olmaları. Ve la ebnaihinne, oğullarının yanında rahat etmeleri. Ve la ihvanihinne, kardeşlerinin yanında. Ve la ebnai ihvanihinne, erkek kardeşlerinin çocuklarının yani yeğenlerinin yanında. Ve la ebnai ahavatihinne, kız kardeşlerinin çocuklarının yine yeğenlerinin yanında وَلَا نِسَائِهِنَّ kendi kadınlarının yanında. Kendi kadınları. Bunu şöyle anlayacağız. Müslüman bir kadın Müslüman hanımların içindeyken rahat hareket eder. Ama Yahudi bir kadın, Hristiyan bir kadın ya da ateist bir kadının yanında tıpkı bir erkeğin yanındaymış gibi Müslüman kadın örtünmek zorundadır. Çünkü Peygamber aleyhisselam onlara mütereccilat der, racülleşmiş, erkekleşmiş kadınlar der. İşte bu ifade وَلَا نِسَائِهِنَّ kendi kadınlarının yanında da rahat hareket eder Müslüman hanımlar. وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ sağ ellerinin sahip olduğu hizmetçilerinin, cariyelerinin yanında da rahat hareket ederler. Öyleyse وَاتَّقِينَ اللّٰهَ Allah'tan korksunlar, Allah'a karşı takvalı olsunlar, Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza etsinler, Allah'ın koruması altına girsinler o kadınlar. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Unutmasınlar ki Allah her şeye şahittir, Allah her şeyi görmektedir. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Muhakkak ki Allah ve melekler peygambere salat ederler. Allah'ın peygamber efendimize salatı, onu desteklemesi anlamına bir ifadedir. Allah peygamberini destekler ya da Allah peygamberine rahmet eder. Meleklerin salavat getirmesi de yine tıpkı Allah'ın desteklemesi gibi peygamberi onlar da desteklerler. Bir ikinci anlamıyla Allah'ın rahmetinin peygambere ulaşması için melekler dua ederler. Öyleyse ya eyyühellezine amenu ey iman edenler sallu aleyhi ve sellimu teslima siz de peygambere salavat getirin tam bir teslimiyetle ona teslim olun. Peygamber Efendimizin bu konuda birçok hadisi var. Onlardan birkaç tanesini inşallah okuyayım. Men salla aleyye salaten sallallahu aleyhi biha aşra. Kim ki bana bir salavat-ı şerife okursa Allah ona 10 kere salavat okur. Allahu Ekber. Bir başka hadiste kim ki bana bir salavat getirirse ben ona 10 salavat getiririm. Bir başka hadis benim ismim yanında anıldığı halde bana salavat getirmeyen cimrinin cimrisidir gibi Peygamber Aleyhisselam'ın birçok hadisleri var. Öyleyse ey Müslümanlar siz de peygambere destek çıkın. Sallu aleyhi ona destek çıkın. Onun dininin anlaşılması adına, onun sünnetinin bilinmesi ve yaşanması adına bir gayretin, bir çabanın içine girin. Peygamberin misyonlarına sahip çıkın. Peygamberin sorumluluklarına sahip çıkın. Böylece siz de onu destekleyin. Siz de ona salat edin. İnnellezîne yu'zûne Allâhe ve rasûlehu muhakkak ki Allah'ı ve elçisini üzenler, Allah'a ve peygamberine eziyet edenler var ya, la'nehumullahu fid dünya vel ahireh, Allah dünyada da ahirette de onlara lanet etmiştir. Ve e'adde lehum azaben muhina ve böylelerine Cenab-ı Hak alçaltıcı bir azap hazırlamıştır kıyamet gününde. Peki sadece Allah'ı ve peygamberi üzmek mi yasak? Hayır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkekleri ve mümine hanımları da üzenler var ya, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ işlemedikleri bir amel sebebiyle, yapmadıkları bir şey sebebiyle onları suçlayanlar var ya, bilhassa zinayla onları itham edenler var ya, فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا onlar bir iftira yüklenmişler, ve ismen mubina apaçık bir günahı yüklenmişlerdir. Nasıl? O mu o fahişenin teki? O mu o zaten eteği kirli? O mu o zinakarın teki? O harama uçkur çözen zaninin teki? Dediniz mi bir erkek hakkında ya da bir kadın hakkında, tertemiz bir kadın hakkında zina çağrıştırmayan, hayatında iffetsizlik çağrıştırmayan tertemiz bir kadın hakkında böyle bir cümleyi söylediniz mi? Tertemiz bir erkek hakkında böyle bir cümleyi söylediniz mi? Daha önce Nur suresinde okumuştuk. ya buna 4 şahit getirirsiniz, yani dediğinizin doğruluğunu 4 şahitle ispat edersiniz, yahut da size 80 değnek vurulur ki o bühtandır, iftiradır. Ölünceye kadar sizin sözünüze itibar edilmez. Ölünceye kadar sizin şahitliğiniz kabul edilmez. İşte bakın, burada da Rabbimiz hak etmedikleri, işlemedikleri bir günahtan dolayı mümine hanımları ve mümin erkekleri incitenler, üzenler var ya, onlar gerçekten bir iftira yüklenmişler ve de apaçık bir günahı yüklenmişler. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, kul li ezvacike, hanımlarına söyle, ve benatike, kızlarına söyle, ve nisa'il mu'minine, müminlerin hanımlarına söyle, yudnine aleyhinne min celabibihin, evlerinden dışarıya çıkarken üzerlerine cilbaplarını alsınlar. Tepeden tırnağa cilbaplarını üzerlerine alsınlar ve örtünsünler. Bu ayeti kerime yine Nur suresindeki ayetlerle birlikte anlayacak olursak, İmam-ı Azam Efendimiz eller ve yüz müstesna olmak kaydı şartıyla bütün vücut örtülecek şeklinde içtihad etmiş, anlamış. Diğer üç mezhep ise sol göz ya da sağ göz müstesna, eller yüz de dahil bütün beden örtülecek şeklinde anlaşılmış. İşte bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde mümine kullarına, mümine hanımlara bir emirde bulunuyor, bir hükümde bulunuyor. Hani geçen hafta bir ayet okumuştum. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Ben müminim diyen hiçbir kadın, ben müminim diyen hiçbir erkek, Allah ve Resulü bir konuda hükmetmişse artık onun için muhayyerlik hakkı, seçim hakkı yoktur. Aksini yaşayamaz, aksini iddia edemez. Bunu benim mantığım almadı, bu benim zevkimi okşamadı, ben bunu anlayamadım, bu benim klasıma ters düştü deme, reddetme hakkına sahip değildir. İşte Allah bir hükümde bulundu. Ey peygamber, hanımlarına söyle, kızlarına söyle, müminlerin hanımlarına söyle, tepeden tırnağa örtünsünler. Bitti. İşte Allah bu konuda bir hüküm verdi. Hiçbir kadının ve erkeğin bu konuda muhayyerlik hakkı, seçim hakkı yoktur. Efendim, ben özgürüm, ben istediğim gibi giyinirim. Onu Müslüman olmadan önce düşünseydin. Müslüman olmadan önce İslam'ı seçme ve seçmeme hakkın vardı. Cenneti de cehennemi de seçme yetkin vardı. Ama sen akıl balığı olduğun gün, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin an, artık seçim hakkın bitti. Sen müminsin, sen müminesin. Allah ve Resulünün hükmünün dışında başka bir şeyi tercih yetkin kalmadı. Kimileri diyorlar ki, efendim işte bu laikliğe aykırı. Yani tepeden tırnağa örtünmek laikliğe aykırı. Nedir laiklik? Kendilerinin ifadesiyle eğer laiklik dinsizlik değilse, din devlete, devlet dine karışmayacaksa, kendi mantıklarıyla söylüyorum, bırakın, bırakın herkes istediği gibi giyinsin. Niye karışıyorsunuz? Niye bir kadını, mümine bir hanımı devletle Allah arasında bir seçime zorluyorsunuz? İstediği gibi giyinsin. Bakın, Amerikan devlet başkanı şu anda şöyle bir cümle söylese, ben dini papadan daha iyi bilirim dese kıyamet kopar, yer yerinden oynar. Niye? Kimse dini papadan daha iyi bilemez diye. Yahu Türkiye'de simitçisinden gazetecisine varıncaya kadar, profundan dekanına varıncaya kadar herkes başörtüsü konusunda söz söylüyor. Din konusunda söz söylüyor. Ya sana ne? Sen fizikçiysen sahanla ilgilen. Sen tarihçiysen, sen matematikçiysen o sahanla ilgilen. Dini sen bilmezsin. Dini Allah ve Resulüne bırakmak zorundasın. İşte bakın, Ahzab suresinin bu ayeti kerimesi son derece açık ve net bir biçimde, kadınlar tepeden tırnağa örtünsünler diyor. Bunu Allah söylüyorsa bir başkasının bu konuda söz söyleme hakkı var mı? Yok, değil mi? Peki kimi Müslümanlar da, efendim zaruret var, okul bitinceye kadar, işte şu işi bitirinceye kadar açsak filan diyorlar. Peki zaruret var mı gerçekten? Bakın, İslam'a göre zaruret yapmayınca sonunda öldürüleceksen ya da herhangi bir azan kesilecek, koparılacaksa işte orada zaruret var. Değilse yani diploma zaruret değil ki, okul zaruret değil ki. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Haramlarla emirler çatışmışsa haramlar emirden önceliklidir. Mesela farz-ı ayn bir ilimse eğer şu andaki üniversitelerdeki okutulan bilgiler farz-ı ayn bilgiler değil de farz-ı ayn bilgiler olsa bile eğer başını aşmakla bir harama düşecekse bir kızcağız farz-ı ayn ilimleri terk eder. Harama düşmektense farz terk edilir. Bu konuyu önceki derslerimde epey söylemeye çalışmıştım. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde kadınlara emrediyor. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. Böyle yapmaları, mümine hanımların böylece tepeden tırnağa giyinmeleri, hür ve iffetli olarak tanınmaları ve eziyetten kurtulmaları, çevrelerinde bir kısım ahlaksızların sataşmalarından kurtulmalarına daha uygundur, daha evladır. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا. Allah gafur ve rahimdir. Şimdi münafıklara bir seslenide bulunacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Şu münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar eğer şu pisliklerine bir son vermezlerse, şu bozuk düzen tavırlarına bir son vermezlerse, وَالْمُرْجِفُونَ ف۪ي الْمَد۪ينَةِ. Medine'de kötü haberleri yaymaktan vazgeçmezlerse, kötülükleri yaygınlaştırmaktan vazgeçmezlerse, bakın Medineli münafıklar Medine'de çok münferit bir hadiseyi öyle yayarlarmış ki, niye? Ahlaksızlık yayılsın diye. Şu andaki münafık medyanın aynı görevi üstlendiğine şahit oluyoruz. Şu andaki münafık medya ne yapıyor? Türkiye'nin en ucra bir köyünde, en ucra bir köşesinde milyonda bir olabilecek çok münferit bir olayı ekranlara öyle bir getiriyorlar ki, milletin gözünün önüne öyle bir getiriyorlar ki, niye? Sanki Türkiye'de namuslu bir tek insan kalmamış, herkes fahişe olmuş. Sanki Türkiye'de iffetsiz, iffetli bir tek kadın kalmamış, herkes iffetsiz olmuş, herkes zina ediyormuş. Bu havayı yaymak istiyorlar. Bir de Müslümanları günahlara teşvik etmek istiyorlar. Ya bunu yapmayan kalmamış, biz de yapalım. Bakın herkes yapıyor, bunu yapmayan kalmamış ki desinler, böylece insanlar günaha teşvik edilsinler, günaha karşı cesaretlendirilsinler diye şu andaki münafık medyanın yaptığını dünkü Medineli münafıklar yapıyormuşlar da Allah diyor ki bakın bu eylemlerinden şu münafıklar eğer vazgeçmezlerse لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ. Ey peygamberim andolsun ki seni onların üzerine salarız da ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلًا. Medine'de sana az bir süre komşu olabilirler. Çok yakında sen onların Medine'den sürersin. İşte Kureyza Yahudilerini sürdü. Önceki derslerimizde söyledik. Yahudilerden temizlendi Medine. Sadece münafıklar kaldı. Bakın Allah onlara da uyarıda bulunuyor. Tıpkı Kureyza Yahudilerinin üzerine Müslümanları saldığım gibi ey münafıklar, sizin üzerinize de Müslümanları salarım, peygamberimi salarım da kökünüzü kazır peygamber. Vazgeçin şu pisliklerinizden. Mel'unine eynema thukifu uhidu ve guttilu taktila. Lanetlenmiş olarak yakalanırsınız. Ele geçirdiğiniz her yerde de gebertilirsiniz ey münafıklar, dikkat edin. Sünnetallahi fillezine halav min kabul. Daha önceki toplumlarda da Allah'ın sünneti böyleydi. Allah'ın yasaları böyleydi. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Allah'ın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla değişiklik bulamazsın. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ. Ey peygamberim, sana kıyamet saatinden soruyorlar. Ey Muhammed, kıyamet ne zaman kopacak diyorlar. قُلْ de ki, اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. Onun bilgisi Allah katındadır. Ben kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorum. Onun bilgisi Allah katındadır deyiver ey peygamberim. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَر۪يبًا Ne bilirsin? Belki de kıyamet çok yakın ey peygamberim. Ne bilirsin sen? Sana ne bildirdi? Belki de çok yakın. Bakın önceki derslerimizde de söylemiştim. Rabbimiz kıyamet saatini gizlemiş. Hatta Kur'an'ın bir başka suresinin beyanıyla Allah diyor ki neredeyse ben onu kendimden bile gizleyecektim. Neden? Çünkü belli bir süre verseydi Allah, oho daha çok zaman var der, yamuşu verirdik. Tevbeyi geciktirirdik, Allah'a kulluklarımızda falsolar yapardık. İşte Rabbimiz onun zamanını bize bildirmemiş. Belki de çok yakın, bilmiyoruz. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ Allah kafirlere lanet etmiştir. وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا Ve onlar için gerçekten çılgın bir azap hazırlamış, dayanılmaz bir cehennem azabı hazırlamıştır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Onlar ebediyen o cehennemde kalırlar. لَا يَجِدُونَ وَل۪يًا وَلَا نَص۪يرًا Orada ne bir veli, ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirler. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ Onların yüzleri ateşte çevrilirken, Allah Allah, يَقُولُونَ derler ki, يَا لَيْتَنَا Yazıklar olsun bize, keşke اَتَعْنَ اللّٰهَ وَاَتَعْنَ الرَّسُولَ Derler ki o kafirler cehennemde yüzleri kebap gibi çevrilirken, eyvah, keşke Allah ve Resulüne itaat etseydik. Keşke hayatımıza kendimiz program yapmaya kalkışmasaydık. Keşke kendi bilgilerimiz, kendi keyiflerimiz istikametinde bir hayat yaşamaktan vazgeçip Allah ve Resulünün arzuları istikametinde Müslümanca bir hayat yaşasaydık. وَقَالُوا Yine derler ki رَبَّنَا Ey Rabbimiz اِنَّا اَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا Ya Rabbi biz efendilerimize, seyyidlerimize, büyüklerimize itaat ettik. Siyasilerimize, yöneticilerimize itaat ettik. فَاَظَلُّونَ السَّب۪يلَ Onlar bizi senin yolundan alıkoydular, saptırdılar ya Rabbi. Sen bize bir kitap göndermiştin. Tam biz kitapla tanışacak iken onlar araya girdiler. Gerek yok kitabı tanımanıza. Gerek yok peygamberin sünnetini öğrenmenize. Siz bize tabi olun yeter. Siz bizi izleyin yeter. Siz bize hizmet edin yeter dediler. Bizi senin kitabından alıkoydular. Bizi senin elçinin sünnetinden saptırdılar. Rabbena ey Rabbimiz atihim du'feyni minel azab onlara azabın iki katını ver. Bize verdiğin azabın iki katını onlara ver ya Rabbi. Vel anhum la'nen kebira ve onları büyük bir lanetle lanetle ya Rabbi. Geçmiş olsun hainler. Dünyadayken onlara toz kondurmuyordunuz. Dünyadayken onların yasalarını Allah yasalarına tercih ediyordunuz. Dünyadayken onlara fiske bile kondurmuyordunuz. Onların peşindeyiz, izindeyiz diyordunuz. Şimdi akıllarınız başlarınıza geldi de cehennemde aynı azabın içinde birbirlerine lanet okumaya başlıyorlar. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. La tekunu kellezine azev Musa. Şu Musa'yı üzenler gibi olmayın. Ey müminler. Musa aleyhisselamı üzen onun toplumu İsrail oğulları gibi olmayın. Çok uğraştırdılar Musa aleyhisselamı. فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا Allah Musa'sını onların sözlerinden beri kıldı, korudu, muhafaza etti. Onların bütün alaylarından, bütün cinsliklerinden Allah Musa aleyhisselamı korudu. وَكَانَ عَنْدَ اللّٰهِ وَج۪يهَا Çünkü Musa aleyhisselamın Allah katında çok değerli bir yeri vardı. Sanki bu ayetiyle Allah Müslümanlara diyor ki, ey Müslümanlar, siz de tıpkı Musa Aleyhisselam'ın toplumunun elçilerine eziyet ettiği gibi siz de peygamberinize, içinizdeki Allah'ın elçisine eziyet etmeyin, onu üzmeyin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullah, Allah'a karşı takvalı olun. Ve kulu kavlen sedida ve adil söz söyleyin, doğru söz söyleyin. Peki doğru söz nedir? En doğru söz Kur'an'dır. Sözlerin en güzeli Kur'an'dır. Sözlerin en güzeli Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleridir. Öyleyse en çok Kur'an'ı konuşun, en çok sünneti, hadisleri konuşun. وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Doğru söz söyleyin. Bir kere peygamberi üzecek sözler söylemeyin. Peygamberi incitecek sözler söylemeyin. Bir de çokça ağzınızdan Allah'ın ayetleri dökülsün. Çokça ağzınızdan peygamberin hadisleri dökülsün. Böylece yuslih lekum a'malekum, Allah sizin amellerinizi ıslah etsin. Allah sizin amellerinizden istifade imkanınızı alıvermesin. Allah sizin amellerinizin hayrını size göstersin de Allah korusun amellerinizi boşa çıkarmasın. Demek ki insanın ağzından çıkan sözler, Allah korusun, kötü sözler amellerinin hayrını görmeyecek bir konuma getiriyor insanları. İşte Allah diyor ki Allah size amellerinizin faydasını göstersin. Güzel konuşun. Ve yagfir lekum zunubekum. Bir de Allah sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Onları örtüp örtbas ediversin. Ve men yuti'allaha ve rasulehu. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse fakat faze fevzen azima. O gerçekten büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur. İnna aradnel emanete ale semavati vel ardı vel cibali. Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara teklif ettik. Fe ebeyne en yahmilneha. Onlar o emaneti yüklenmekten çekindiler, korktular, geri durdular. Ve eşfekne minha. O konuda da ürperdiler, titrediler, korktular. Yüklenmediler de. Ve hamelehel insan. Onu insan yüklendi. İnnehu kana zalumen cehula. İnsan gerçekten çok zalim ve cahildir. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bir sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Diyor ki ey kullarım dikkat edin. Ben emaneti göklere teklif ettim, kaçındı. Ben emaneti yeryüzüne teklif ettim, yüklenmedi. Ben emaneti dağlara teklif ettim, onlar da kaçındı. Siz emaneti yüklendiniz. Buna ben varım diyen insan oldu. Dikkat edin, sizler şu anda o emanetle sorumlusunuz. Peki nedir emanet? Emanet iradedir, emanet seçim yetkisidir. İman ve küfürden birini, hidayet ve dalaletten birini, cennet ve cehennemden birini, Allah ve Resulü ve diğerlerini seçme yetkisidir. İşte Allah o iradeyi, o seçim yetkisini göklere teklif etmiş, yeryüzüne, dağlara teklif etmiş. Onlar sormuşlar, ya Rabbi, hayrola, emanet dediğin şeye riayet edersek sonunda ne var? Cennet var. Peki riayet edemezsek, emanete ihanet edersek ne var sonunda? Cehennem var deyince, vallahi istemeyiz ya Rabbi. Sonunda cehennem varsa biz ne olur ne olmaz, belki emanete ihanet ederiz de cehenneme gideriz. Ya Rabbi biz iradeli bir varlık olmak istemiyoruz. Bize bir yük yükle, kıyamet kopuncaya, bizim defterimizi dürünceye kadar itirazsız ve isyansız, biz iradesiz o görevi icra edelim demişler. İşte güneş icra ediyor, ay, gökyüzü, yeryüzü, dağlar yaratılış görevlerinin dışına çıkamıyorlar. Ama iradeli varlık insandır, emaneti yüklenen varlık insandır. İnsan bu emaneti yüklendiği için göklerde ve yerde ne varsa hepsi insanın hizmetindedir. Hatta melekler bile halifelik özelliğinden dolayı Adem atamıza secde etmiştir. Melekler bile bize secde etmiştir ve biz hiçbir varlığın gidemeyeceği, gökyüzünün, dağların, arzın gidemeyeceği yüceler yücesi bir cennete gideceğiz. Bu emanete uygun hareket edersek, ama Allah korusun, eğer emanete riayet edemezsek, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluktan kaçarsak, kafirce ve müşrikçe bir hayatın mahkumu olursak, Allah korusun, varlıkların tümünün altında bir menzileye düşeriz. Hayvanlardan daha aşağı bir konuma ineriz ve aşağıdan hor hakir varlıklar olarak cehenneme akar ve dolarız sonunda. İşte Allah bakın bizi bu iradeyle uyarıyor, bizi bu emanetle uyarıyor. Göklerin yüklenmekten çekindiği, yeryüzünün korktuğu, dağların çekindiği emaneti siz yüklendiniz. Kur'an emaneti, sünnet emaneti, risalet emaneti, iman emaneti, kitap emaneti, sünnet emaneti, bütün bunlar Allah tarafından bizim omuzlarımıza yüklenmiş bir emanettir. Gelin iradelerinizi Allah'a iman yolunda, Allah'a kulluk yolunda kullanın. Kur'an sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayata evet deyin. O Allah'ın yüklediği emanete ihanet etmeyin. Böylece yeryüzünün efendisi olarak yeryüzündeki varlıkların tümünün hakimi, egemeni ve efendisi olarak yüceler yücesi bir cennete gitmeye hak kazanın. Değilse emanete ihanet ettiğiniz zaman hayvanlık seviyesinde bile kalamazsınız. Bakın bunların hepsi birer eşyadır. Bu eşyaların tümünün altına düşersiniz. İşte bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Hal böyleyken ya Rabbi emanete ben varım dediği halde insan çok zalim ve cahildir. Yani emanete ihanet etmektedir, zulmetmektedir. Yani kendisini sahibine kulluk makamından başka varlıklara kulluk makamına indirgemekte, küfre ve şirke düşmektedir. Halbuki emanete ben varım diyerek soyunmuş, göklerin çekindiği, dağların çekindiği, yeryüzünün çekindiği emanetin altına girmiş. Buna rağmen innehu kâne zalûmen cehûle. Şu insan gerçekten çok zalim ve cahildir. Yani böyle bir şeyi kabullendiği için değil de öyle anlayanlar da olmuş. Çok aceleci, çok zalim, çok cahil, böyle bir yükün altına hemen giriverdi şeklinde anlayanlar olmuşsa da bu anlayış benim hoşuma gitmedi. Yükü yüklendiği halde yükten habersiz bir hayat yaşayarak zulmediyor ve cahilce bir tavır sergiliyor şeklinde anlamak biraz daha güzel olacak. Böylece sonuç ne olacakmış? لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Allah böylece münafık erkeklere ve münafık kadınlara azap edecek. وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Allah'ı ortaklı düşünen, Allah'a şirk koşan erkeklere ve kadınlara Allah azap edecek. Çünkü onlar verdikleri sözün dışında hareket etmişler. Verdikleri söze ihanet etmişler. Emanete ihanet etmişler. Başta biz varız demişler, yüklenmişler emaneti. Sonra münafık olmuşlar, kafir olmuşlar, müşrik olmuşlar. Allah onlara azap edecek. Ve yetûbe Allahu alel mu'minîne vel mu'minât. Ama Allah mümin erkeklere, mümin kadınlara da onların tevbelerini kabul edecek. Allahu ekber. Bakın ifadenin güzelliğine. Ayetin bu bölümünden anlıyoruz ki mümin günah işlemeyen kimse değildir. Mümin hata eder, bir anda gaflet eder, bir anda unutur, günah işleyebilir. Çünkü biz Peygamber Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz ki eğer sizler günah işlemeseydiniz Allah günah işleyen bir toplum yaratırdı. Onlar günah işler, tevbe ederdi. Allah da onları bağışlardı. Böylece Allah'ın Rauf ve Rahim sıfatlarının anlamı açığa çıkardı gibi hadisleri biliyoruz. Dolayısıyla bakın ifade o kadar güzel ki Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrike kadınlara azap edecek. Çünkü onlar emanete haince davrandılar. Fakat ve yetûbe Allahu alel mu'minîne vel mu'minât, mümin erkek ve kadınların da tevbelerini kabul edecek. Allahu ekber. Yani ta baştan Allah bizim günah işleyebileceğimizi, tevbe edeceğimizi biliyor. Öyleyse mümin günah işlemeyen kimse değildir. Mümin melek değildir. İnsan melek değildir. Günah işleyebiliriz, düşebiliriz. Düştüğümüz anda hemen doğrulup ben ettim, sen etme ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım. Şu anda kendime geldim. Bir daha bu günahla ilişki içine girmeyeceğim ya Rabbi diye tevbe etmemiz lazım. İşte Allah bizden bunu bekliyor. Allah bizden bunu bekliyor. Günahınızın cinsi cibilliyeti ne olursa olsun, hatta bir hadisin beyanıyla söyleyecek olursak, bir insanın günahı yeryüzünü doldurmuş, ananes semai bulutlara doğru yükselmiş olsa bile ki bu mümkün değildir. Yani yeryüzündeki içkilerin tamamını bir tek insan içse, yeryüzündeki zinaların tamamını bir tek insan işlese, yeryüzündeki kıtallerin, küfürlerin, şirklerin tamamını bir tek insan işlese bile yeryüzü dolmaz, gökyüzüne onun günahı yükselmez. Böyle olsa bile, gökyüzüne yükselse bile, eğer okul benim beni bağışlayacak güçlü bir Rabbim var der, Allah'ı hatırlar, dönüverir, tevbe ediverirse Allah onun günahlarının tümünü bağışlayacaktır. Çünkü وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah gafur ve rahimdir. Gafurdur, örter, örtbas eder Allah, siliverir. Bir de rahimdir, merhamet eder. Kullarına karşı ilişkisi rahmet esasına dayanır. Kullarını bağışlamayı Allah bir ilke olarak kendisine vacip kılmıştır. Kimse onu zorlamazken Allah kullarını bağışlamayı, kullarını affetmeyi kendisine ilke edinmiştir. Böylece Ahzab suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren yine müthiş bir sureyle, Sebe suresiyle karşı karşıyayız. Birçok İslami hakikati bize aktaracak çok şerefli bir sureye misafir olacağız. Önümüzdeki hafta Sebe suresiyle buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.